Dobry wieczór Państwu. Zamieniajcie się w słuch. Lecimy. UFO. Jeden z naszych wspaniałych utworów, co ważne, skomponowany przeze mnie. Jedno z najlepszych wykonań, które było to parę lat temu, ładnych parę lat temu w sali kongresowej niezapomniany koncert z Bobem McFerrinem. Bobby nie mógł przyjechać, ale poradzimy bez niego dzisiaj. Słuchajcie. Drodzy Państwo, dziękujemy za brawa. Chcemy trochę pograć. Ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy w wieku przejściowym, czyli tak nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, bo już dużo wiem, a już wchodzę w taki wiek, że może nie należy wszystkiego mówić, ani nie należy wszystkiego grać. First Day of Spring, kompozycja Pawła. Z miłością, przede wszystkim z miłością dla Was wszystkich. Thank you. Drodzy Państwo, utwór Sunrise Dance, nasza mosnowska kompozycja i troszeczkę jest tutaj dźwięków, które nie kojarzą się z akordonem. Generalnie pracując w Motion Trio staramy się używać często niekonwencjonalnych rozwiązań brzmieniowych. Krakowska szkoła powiedziałaby to tak, sonorystycznych rozwiązań. My zostajemy przy tych takich dźwiękowych rozwiązaniach. Akordeon jest tylko akordeonem i mam nadzieję, że takowym pozostanie. Dłubanie w nim za bardzo też nie jest zbyt odpowiednie. Myślę, że my go tak eksploatujemy do granic możliwości, ale co ważne, tych granic nie przekraczamy mimo wszystko. Sunrise Dance. We'll be right back. Dziękujemy, kochani. Kompozycja bardzo zabawna teraz. DJ Chicken from Moscow. Niektórzy uważają, że ten utwór jest dedykowany Lukowi, z którym nagraliśmy płytę i odbieraliśmy na tej scenie tutaj Mateusza Trójki, również za naszą produkcję, ale tu chodzi o zupełnie innego rapera. Rapera mieszkającego w Moskwie, puszczającego i DJ-ującego w kitajskim lotniku w Moskwie po nocach i on to fenomenalnie robi i nawet nie wie o tym, że my mu co jakiś czas dedykujemy utwór, właśnie ten, który teraz usłyszycie. Nawet ten nasz DJ Kurica nie wie, że cały czas gra Szostakowiczem. To jest niesamowite. DJ Chicken from Moscow. 10 lat nagrywaliśmy płytę, która niedawno się ukazała, Accordion Stories, czyli wyszedł jeden utwór na jeden rok. A w tym momencie jeszcze nawet tam się pojawił cover, zresztą cudowny, kołysanka komedy, ale nie ta, ja ją nazywam, to jest nie ta kołysanka, o której wszyscy myślą, a jest to kołysanka z filmu Dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego. Cudowna melodia, a na akordeonach to brzmi, drodzy Państwo, tak jak zaraz usłyszycie. Thank you. Drodzy Państwo, 20 lat minęło, nawet trochę więcej. Co robiliśmy w tym czasie? Żyliśmy, staraliśmy się nie robić krzywdy innym ludziom, staraliśmy się, to wcale nie jest takie oczywiste. Pracujemy z dziećmi, mamy swoją orkiestrę akordeonową dziecięcą, mamy swój dziecięcy festiwal, pracujemy z Leszkiem Możdżerem, pracujemy z Jerzym Maksymiukiem, pracujemy z Trójką, pracujemy z bardzo wieloma ludźmi i kiedyś nam się wydawało, że najważniejsze w życiu jest kariera, zrobienie czegoś takiego, pokazanie, jak ten akordeon jest ważny, jak my. Ja pamiętam 2000 rok, świętej pamięci Tomasz Stańko zagrał z nami koncert i ja do chłopaków mówiłem, to był listopad 1999 roku, panowie, po tym koncercie to naprawdę się zacznie, zobaczycie. No i tak to się zaczynało, kończyło. Cudownie jest trawersować życie i patrzeć, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, a my dalej jesteśmy z tymi akordeonami, gramy. Przyjaźnimy się, to jest największa wartość tych 20 lat, że my tu razem jesteśmy na tej scenie. Nie ten akordeon, on dzisiaj jest, jutro go może nie być. Będzie mniejszy, jak nie będziemy mogli takich ciężkich utrzymać na kolanach, prawda? Ale my jesteśmy razem, mamy serce, mamy ducha i jesteśmy z naszą publicznością, z naszymi bliskimi, którzy nas słuchają. I to jest najważniejsze. No. To już powiedziałem to, co chciałem. Naprawdę kamień spadł mi z serca. Teraz będzie happy band dla was. Płyta Accordion Stories. We'll be right back. Kochani, miało nie być tego utworu, ale będzie właśnie w tym momencie. I zagramy tego człowieka, którego powinni wszyscy kochać i bez niego dumni pewnie są. Gramy wszędzie. My występowaliśmy w 41 krajach na całym świecie i być może w 38 wykonaliśmy właśnie ten utwór. A będąc w Warszawie i przeżywając po swojemu swój patriotyzm, wykonamy dla was tutaj na sali. I nie bójcie się, to nie będzie mój utwór. Preludium E moll Fryderyka Chopina. Tak jest. Thank you. Paweł Baranek, Marcin Gałażyn, Janusz Wojtarowicz. Dziękujemy, Zosiu. Co zagramy? Dobrze, zagramy wam coś z tej naszej nowej płyty, bo rzadko mamy okazję ją grać. Nie wiem, czemu tak jest. Zagramy wam uwerturę, czyli pierwszy utwór z tego. Może być? Dobrze. Wysłuchaliśmy koncertu Motion Trio, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku przez Przemka Nowaka. Muzycy w składzie Paweł Baranek, Marcin Gałażyn i Janusz Wojtarowicz wystąpili w Trójce z okazji 20-lecia pracy artystycznej. Koncert i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Michał Margański. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.